حضرات آپ سورہ یاسین سننے جا رہے ہیں. یہ 36 نمبر کی سورت ہے, مکی ہے, اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا ہی میں یہ لفظ آیا ہے یاسین, یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس کا زمانۂ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے. صرف ایک آیت وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ کے بارے میں بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ سورت مکی. اس کی فضیلت میں کچھ احادیث وارد ہی ہیں, جن میں صاحب محاسن التنزیل نے لکھا ہے کہ سورت کی فضیلت سے متعلق جتنی حدیث مروی ہیں سب موضوع ہیں, باطل ہیں یا ضعیف. دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی کفار قریش کو کفر و شرک, انکار رسالت اور انکار آخرت کے انجام سے ڈرایا گیا. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین, حکمت والے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین, آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. علی صراط مستقیم, صراط مستقیم پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے, لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون, ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون, ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں, لہذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اسی طرح ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار پیچھے, اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے یکساں ہے, وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم, آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی قرآن کی اتباع کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے, ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجیے. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين, یقینا ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ہم ان کے اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون, میرے نبی آپ ان سے اس بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون, جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا, پھر ہم نے تیسرے رسول سے تقویت دی, تب تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا بلکہ تم تو محض جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وہ رسول کہنے لگے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وہ کفار کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں المناک سزا ملے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وہ رسول کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا اسے نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اس وقت شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگو ان رسولوں کی اتباع اختیار کرو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ان کی اتباع کر لو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت یافتہ. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اور میں اس ذات کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. إني إذا لفي ضلال مبين. تم يقينا صريح گمراہی میں جا پڑوں گا. إني آمنت بربكم فاسمعون. میں بلا شبہ تمہارے رب پر ایمان لایا، میری بات توجہ سے سنو. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قتل ہونے کے بعد اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر دیا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت تھی. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بج گئے. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور یہ کہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ لوگوں کے لیے تو مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اسی طرح ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کے بھی اور ان کے بھی جنہیں یہ جانتے نہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذلك تقدير العزيز العليم اور سورج اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے، یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا رہ جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج یہ کر سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سب پکڑے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ پھر ان کے لیے ایسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا اور نہ وہ بچیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ مگر ہماری رحمت سے اور کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ڈرو انجام سے جو تمہارے سامنے ہے اور پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اعراض کر جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائے جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا، تم تو صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ صرف ایک دھماکے کی انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، آج کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، یقیناً آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے۔ هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون، وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا۔ سلام قولا من رب رحیم، مہربان رب فرمائے گا تم پر سلامتی ہو۔ وامتازوا اليوم ایها المجرمون، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صراط مستقيم، اور میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون، اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم سوچتے نہیں؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ راہ کی طرف بڑھیں تو کیوں کر دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں مسخ کر دیں پھر نہ یہ آگے چل سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹ دیتے ہیں کیا یہ سوچتے نہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھلایا اور نہ یہ اس کے لیے مناسب تھا, یہ تو ایک نصیحت اور وعدے پڑھی جانے والی کتاب ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے اب وہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے مویشیوں کو ان کا مطیع فرما بردار بنایا, ان سے کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ افلا يشكرون. اور ان سے انہیں اور بھی فوائد اور مشروب ملتے ہیں کیا پھر شکر نہیں کرتے. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ جتھے بھی پیش کیے جائیں گے. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لہذا ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں, ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑالو بن گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا, کہتا ہے کہ وہ سیدھا ہڈیاں کون زندہ کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر تخلیق جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم. کیا وہ ذات جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے, کیوں نہیں وہی سب پیدا کرنے والا اور سب جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی طرف تم لوٹائے جاؤ.